بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، mnogi se pitaju i drugi im postavljaju pitanje koji je to ispravan menheđ, ispravan put koji im danas treba da ide jedan musliman, kao što treba njima da ide jedan džemat, jedna zajednica muslimana. Drugim riječima, opišite nam ukratko koji je to put koji treba da bude slijeđen. Šta se to od nas traži? Kako da shvatimo islam? Da potom i radimo i da uzvišeni Allah azza wa džel bude sa nama zadovoljen. Šta se to od nas kao muslimana traži? I kako to da sprovedemo u djelu u današnjem vremenu? U vremenu kada čujemo mnoge glasove sa više mjesta koji kažu treba ovako, a ne treba tako. Ovo je islam, a ne to. Ovaj islam ovakav, a taj je islam drugačiji. Ovaj islam se prihvaća, taj se ne prihvaća. Pa vidimo neke da su zbunjeni. U mnogo slučajeva se desi nekim muslimanima da ne znaju kako će postupiti. Kao da ima više islama, kao da ima više objava, kao da ima više pravaca koji se od nas kao muslimana traže da budemo na njima kako bismo bili ispravni. Šta to treba da radimo i kako da radimo da bismo bili kako treba? Kao prvo, prvi princip ove vjere jeste da je dostupna svakom i da nije ograničena na određeni broj ljudi. Uzvišeni Allah je olakšao din islam i učinio ga prihvatljivim svakome i razumljivim za svakoga. Ono osnovno što se traži od svakog muslimana razumljivo je svakome i prihvatljivo. Iako u obavezama ove naše vjere treba uložiti trud i napor, ipak vidimo da je i u tome prisutna jedna velika olakšica. Kaže uzvišeni Allah tebareke ta'ala: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. I olakšali smo Kur'an kao opomen. Da bude opomen. Da ga ljudi shvate, prihvate i da mogu raditi po njima. فَهَلْ مِنْ مُدَّكْرِ. Pa ima li onoga ko će se opamijeti? Što znači da ova naša vjera, din i islam, u svojoj osnovi je olakšana ljudima, prihvatljiva, jednostavna za prihvaćanje, za razumijevanje, prirodna vjera. To je od svojstava ove naše vjere. Nema nešto da je neprirodno. S druge strane, možemo naći onih i one koji na određene načine ubacuju filozofiju u vjeru. Rasprave iza kojih ništa ne stoji. Pa kada nekada muslima sluša hutbu ili sluša neko predavanje, na kraju ni sa čim ne izaći. Ne može ni sa kakvom korišću izaći. Zašto? Zato što se ograničava vjera, ograničava se na bilo teške riječi, pa ih ljudi ne razumiju, bilo na teška shvatanja, kompliciranja u objašnjavanju vjeri, pa im teška postaje vjera. Resulullah a.s.v. je zabranio tešeddu, da čovjek se napinje u svome govoru, da izmišlja teške riječi, već treba pojednostaviti ljudima kako će to biti dostupno njima. U tom slučaju vjera je među cijelim narodom, a nije ograničena na određenu skupinu ljudi. Iako ovo ne treba pogrešno shvatiti s druge strane, pa reći da svak može biti muftija i alim, pa svak može davati petve i govoriti o pitanjima vjere. Ne. Ovo su dva različita pojma. Jedan je da postoji ulema koji tumače vjeru na osnovama delila i jasnih dokaza Kur'ana, sunneta, iđma'a, kijasa i drugih prihvaćenih među muslimanima dokaza. I drugim prihvaćenim dokazima među muslimanima. Ali, s druge strane, ono što treba svaki musliman da zna i što je nužno da zna iz svoje vjere, treba i dužan je da zna i lako mu je da sazna i dođe do toga. Dakle, vjera nije ograničena na određenu skupinu ljudi i ništa više. Već može čovjek po svojoj mogućnosti da uči i nauči iz svoje vjere ne samo ono što mu je nužno, već i da se proširi koliko je mogućnosti u tome. Dalje, kao princip ovog našeg ehli sunnetskog i džematskog puta, jeste da je zasnovan na čistoj i čvrstoj akidi, vjerovanju uzvišenog Allaha tebareke ve teala, u njegovog Resula, alejhissalam, i u sve ono što nam je došlo kroz jasni dokaz. To se očituje u šahadetu La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. La ilaha illallah, da ti je Allah najpreći i da njega obožavaš, Muhammedun Rasulullah, kako ćeš to činiti? Kroz praksu Resula Muhammeda, alejhissalam. To, kao što postoji u srcu, očituje se na jeziku, pokazuje se i na ljudskim djelima. I nema koristi ako se samo govori riječima, a djela drugačije pokazuju. Dakle, nužnost da akida i vjerovanje koje je u Kur'anu i u sunnetu, da bude kako u srcu i u riječima, da bude i u našim svakodnevnim djelima. I da naša vjera nije samo u džamijama, nije samo vezana za ove ibadete koje poznajemo, namaz, post, zekat, hadž, sadaku, džihad i ostalo, već da je naša vjera u svim poslovima, u cjelokupnom našem životu. إذ قال له ربه وأسلم قال أسلمت لرب العالمين kada mu reče Ibrahim alejhiselam njegov gospodar uzvišeni Allah tebareke ve teala Eslim, predaj se u potpunosti Allahu قال أسلمت لرب العالمين on kaže ja se predajem u potpunosti Allahu i od toga je riječ musliman koji je predan uzvišenom Allahu može se muslimanu desiti da nešto ne zna u određenom periodu nije naučio ali mu se ne smije desiti kada nešto sazna da po tome ne radi. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نسمي سدس ni muslimanu, ni musliman. Kad uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nešto odredi, kada njegov Resul a.s.v. nešto kaže u Allahovu vjeru, da musliman traži neki drugi put, da izbira, da traži nešto bolje od toga, a bolje ga ne. Dakle, musliman mora na osnovu toga znanja i saznanja raditi. I ne smije se ograničiti samo na znanje i da završi sam. Dvije skupine naroda imamo prije nas. Jedni su Židovi, drugi kršćani. Židovi su saznali istinu, ali nisu htjeli po njoj raditi, pa su prokleti. A kršćani izgubili su istinu, a htjeli su da radi, pa su zalutali. Naš put je saznanje i rad po tom je znanje. Znanje i rad po tom je znanje. I to ćemo naći u kuranskim ajetima na mnogo mjesta, amenu wa amenu salih. Vjeruju i rade dobra djela. A dobra djela, to su ibadeti u stvari, to je sve sa čime je uzvišeni Allah zadovoljan. Sve što radi sa čime je uzvišeni Allah tebareke ve teala zadovoljan. Sve je to ibadet u tvome svakodnevnom životu. Dalje, ono sve što radimo, što vjerujemo i po čemu radimo, mora biti zasnovano na čistom, čvrstom i jasnom delilu, dokazu. Posebno kada se radi o pitanjima akide i vjerovanja. Moramo imati jasan dokaz. I musliman ne smije da prihvata od ljudi zato što su oni to rekli. I da sutra kaže to je tako zato što mi je taj i taj to rekao. Jer ljudi mogu pogriješiti. Već je to zato što je taj i taj rekao to na osnovu jasnog delila i jasnog dokaza. A jasan dokaz je Kur'an i Sunnet. I ono što se na tome zasniva. Dakle, jedan musliman mora imati u svom svakodnevnom životu princip traženja dokaza. To je zato što to je bazirano na dokazima. Prvo u svojoj akidi, u vjerovanju, a dalje u ostalim propisima fikskim i u svakodnevnom životu. Naći ćemo ulemu fikha, šerijatskog prava, vjerozakona, da su mnogo posvećivali ovome principu pažnju. Pa ćemo vidjeti da je imam Ebu Hanife govorio, ne dozvoljavam nikome da slijedi moje riječi dok ne bude znao dokaz po kome sam ja to rekao. Želeći time da ukaže na ovaj princip, da ljudi ne smiju slijediti njega zato što je on to rekao, jer će na taj način on postati obožavan. Već slijedimo ga zato što je rekao to sa dokazom, sa delilom. A kaže on sam, ne dozvoljava nikome da me slijedi ako ne zna dokaz o kome sam ja to rekao. Dakle, to slijedjenje da ne bude slijedjenje njega, već slijedjenje dokaza po kome je on to rekao. I zato, bojeći se iskušenja poslije sebe, nije dozvoljavao da pišu ono što govore. Nije dozvoljavao ljudima da pišu ono što govore. I njegov fik, i usuli fik, temelj njegov fika je tek kasnije nastao. Zapravo, ti principi su tek kasnije nastali od njega. Jer je dozvoljavao svojima da piše. Imam sjeću riječ. To je Božije planja ali sam. Je fej, to je učini sam. Sjedeći u repni, vazio i ljudima i pokazivao na mezar pej gaberov ali sam. I govorio, svako od nas biva i njegove riječi prihvaćene, odbačene, osim ovoga vaznika, ovoga mezar, ovoga broga. To je pej gaber ali sam. Njegove riječi ne mogu biti dvaj, a neko od nas može pogriješiti. Iste ili slične tome riječi, navedene su i od imama Šafije, i od imama Ahmed ibn Hanbela i od drugih. Razilaženja u akidi i to temeljima akide nisu podnošljiva. I tu se muslimani ne smiju razilaziti. I razilaženja u tom pogledu su dalaleti krivi put. Razilaženja u vjerovanju. I zato imamo jedno ispravno vjerovanje. I ne ima ih više. A to vjerovanje je vjerovanje ehli sunneta i džemata. Ehli sunnetom su nazvani po tome što se drže sunneta Resulullahovog sallallahu alaihi wa sallam. Zašto baš kažemo sunneta? Zašto ne kažemo drže se Kur'ana? Upravo po hadisu Resula alaihi sallatu wa sallam u kome kaže ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. Držite se moga sunneta. To jeste moje praksi. Mnogi ljudi uzimaju iz Kur'ana. Mnoge frakcije vidjet ćemo da navode jedan te isti dokaz iz Kur'ana. Ali šta je to što pojašnjava značenje Kur'ana? Pojašnjava sunnet. I naći ćemo mnoge frakcije koje su na dalaletu da će reći, kaže uzvišeni Allah, ali to krivo tumači. I zato kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayk." I objavili smo ti opomenu da objasniš ljudima ono što im je objavljeno. Dakle, objašnjenje ćemo naći u sunnetu, u praksi Resula alejhi selam. U njegovim riječima, u njegovim djelima, njegovim odobravanjima, njegovom cjelokupnom životu. I po tome vidimo da takva razilaženja vode na dalalet, razilaženja u akidi. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. A nisu se ehli kitabi u svojoj vjeri razišli židovi i kršćani. Osim kada su im došli jasni dokaz, dakle znali su istinu, ali pored toga što su znali istinu, oni su se razišli u svojoj vjeri. Zašto bagijen bejna? To je bio glavni uzrok njihovog razilaženja. Zbog mržnje međusobne, zbog trvenja, zbog netrpeljivosti, zbog toga što su slijedili svoje strasti. Mi znamo da su dva glavna i osnovna uzroka griješenja. Zašto ljudi griješi? Iz dva razloga glavna. Prvi razlog zato što ne znaju. Pa često iz neznanja ljudi griješi. A drugi razlog je kada znaju neće da rade po tome. Slijede svoje strasti. Dakle, bilo neznanje, bilo slijedeње strasti odvodi na ovaj dalalet. I zato u hadisu koji po svojim rivajetima i predajama dostiže Hasan stepen, kaže Resulullah a.s.v. Podijelili su se židovi na 71 frakciju. Podijelili su se kršćani na 72 frakcije. A podijelit će se moj ummet na 73 frakcije, grupacije. Sve su u vatri osim jedne. Pa pitaju ashabi Resula alejhissalam, ko je Boži poslaniće? On kaže, osim one koja bude onakva kakav sam ja i moja ashabi. Ta će biti spašena zajednica. Drže se svakako Kur'ana, ali šta je to što tumači Kur'an? To je upravo sunnet. Ne sunnet u smislu da neko uzme klanja dva rekata sunneta i završenosti. Nego sunnet kao praksa Resula, ali zato se rad. Kao njegov cjelokupni život. To je taj čvrsti temelj koji sa Allahovom pomoći čuva da se muslimani ne razdvoje u ovom pogledu. Druga vrsta razilaženja jeste razilaženje u fikskim propisima. I to razilaženje je podnošljivo. Ovo prvo je nepodnošljivo. I među islamskom ulemom u temeljima islama nemamo razilaženja. Jedinstveni su u tome pitanju. Osim onih koji su u nekim stvarima pogriješili, pa je ulema objasnila to. Ali načelno ulema se slaže do današnjih dana. U pogledu i atikada i vjerovanja, akide, imana. Ali u pogledu fikskih propisa, tu među muslimanima je bilo razilaženja i uopšte u tome nema problema. Niti to razdvaja muslimane. Čak među ashabima se desilo to razilaženje. Kada Božji poslanik, ali sad sam kaže svojim ashabima, da niko nije klanio i kindio namaz osim u Benu Kurejzi. U tom je židovsko plebeno. Dok ne dođe tamo, na to mjesto. Kad su došli negdje na sredinu puta, vrijeme i kindije ističe. Šta da se radi? Jedni od ashaba shvatili su taj jedan te isti hadis. Shvatili su da ga trebaju na vrijeme klanjati. Pa je preče da se klanja u ikindijsko vrijeme. I uzeli su tu i klanjali. Druga skupina nije htjela klanjati. Stajala je pored njih. Kad su ovi klanjali, krenuli su dalje i ovi su drugi klanjali ikindiju nakon njenog isteka. O čemu se radi? U čemu su se različili? Oko sunneta? Ne. Oko farza. I to kojeg farza? Najprećeg farza. Oko namaza, i to oko kojeg namaza? Oko srednjeg namaza. Hafidhu ala salavati wa salati l-vusta. Čuvajte sve namaze, a posebno srednji namaz i kindiju namaz. Po mišljenju dosta ulema. Dakle, razlišli se u tome farzu. Jedni kindiju namaz klanjali u njegovom vremenu, jer su tako shvatili hadis Resula a.s. Po njihovom shvatanju, hadisom se mislilo reći, požurite u vašem hodu, pa i kindiju klanjajte na tome mjestu. Drugim riječima, a ako ne stignete doći u to mjesto, klanjajte i kindiju njeno vrijeme. Drugi su drugačije shvatili. A to je, i kindiju ima da klanjate na tome mjestu i kad biste je klanjali iza sabaha, imate je klanjate na tome mjestu i nema drugačije. I došli su Resulu, ali i sato sam. I kažu mu šta se desilo. Nije rekao ovima što ste ovo uradili, a onima što ste to uradili. Zašto? Jer su i jedni i drugi to svoje shvatanje zasnovali na principu delila i dokaza. Pa nekada će neko taj dokaz ispravno shvatiti, nekada će neko pogriješiti. Ali dok je u granicama dokaza šerijatskog, dok ne izlazi iz tih granica, dok nije sliježenje strasti i svojih protiva, prihvatljivo je. I ovo je vrlo važan princip. I zato Resul alejhi selam u svome sahih hadisu kaže إذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. Kada onaj koji se bavi pitanjima muslimana, bilo da je vlada, bilo da je ulema, onaj ko je za toga, ne bilo ko, kada o nekom šerijatskom pitanju se potrudi da ga sazna, na osnovu dokaza svakako, pa pogodi, ispravno postupi onako kako je Allah uzvišeni zadovoljan i kako je htio da se desi i kako je tražio da se desi, takav ima dvije nagrade. A ako pogriješi, ima jednu nagradu. Zašto? Jer je tražio hak, jer se potrudio, jer je na osnovu dokaza to zaključio, pa makar i pogriješio na kraju. Jer se drži principa dokaza ovih, a ne sliženja svojih strasti. Ne zato što je čuo odnekle, može biti, ali ne mora. Ja mislim, pretpostavljam da je tako. Ne može to tako. Takva vjera muslimana nije. kakva vjera je drugi. In je tebi una illa van, zašto kaže uzvišeni Allah, oni slijede samo svoje pretpostavke. Mišljenja, smatranja svoje. O inna vanne la yugri min al haqqi shay'a. A pretpostavke pred istinom ništa ne koriste. Mora se imati jasan dokaz. Dakle, ova razilaženja, fikska razilaženja, što bismo rekli drugim riječima, razilaženja među mezhebima, koja se danas kod nekih potenciraju, nisu uopšte problematična, niti ona razdvajaju muslimane. Ali, nažalost, na nekim mjestima se to potencira, forsira to. Pa kao da je to ono što je razdvojilo i podvojilo muslimane, nipošto. Jer da to razdvaja muslimane, Rasulullah ali sad veselam, a prije toga Kur'an bi to najstrožije zabranio. Ne, to ne podvaja muslimane. To daje muslimanima mogućnost jedne širine fikskih propisa. I time se ne bave ljudi uopšteno. Da se kaže sa mimbere ljudima, ljudi, vi radite kako hoćete. Da se kaže, vi radite ljudi po svome mezhebu. A ljudi ni ne znaju šta je mezheb, a kamo li, šta je, kako treba da bude njihov mezheb. Pa se onda kaže tradicija. Pod opštim pojmovima nešto se hoće reći, ali ne ima principa. A ti principi još uvijek do dan danas se ne objašnjavaju. Nego se samo kaže tradicija. Šta se podrazumijeva pod našom muslimanskom tradicijom? Naša muslimanska tradicija, tradicija kada kažemo, to je doslovan prijevod riječi sunnet. A to je ono šta su radili naši preci, što je u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Jer ako ćemo našu narodnu tradiciju i našu nacionalnu tradiciju, naša onda tradicija su neuzubila i Bogu mili, i mušrici prije, i Bog zna što su prije bili. Pra djedo. Bog zna. Znači ćemo to oživljavati, taj džahilijet. Kao što vidimo da se u Egiptu oživljava džahilijet firaunskog doba. Pa ćemo ga naći na novčanicama, na markicama poštanskim, na svakome mjestu. Oživljava se taj džahilijet. Prvi džahilijet. Zašto? Jer je na taj način lakše ljudima upravljati. Ovi fikhski propisi treba da ostanu pri ulemi i da ih ona tumači ulema. Razilaženje među ulemom nije uopšte problematično u pogledu fikha, šerijatskih propisa. Jer ćemo naći mnoge hadise. Da je Boži poslanik, ali sam klanjao ovako, da je klanjao ovako. Uopšte to nije problem. Ali neki će postaviti pitanje zašto se ovako klanja i prevrnut dunjaluk naopako, a neće postaviti pitanje zašto neki nikako ne klanjaju. Zašto neke žene nose nikab, pokrivaju lice, a zašto se neki neće postaviti pitanje nikako ne pokrivaju i hodaju kako muslimanka nikako ne smije hodati. Pozdavljaju se stvari naopak. A to se kod nas muslimana ne smije desiti. Posebno nakon ovoga što nam se dogodilo u proteklom periodu. Ne mislim ovoga samo 10, ovih zadnjih, samo 10 godina, već i prije toga. Kada su nas uspjeli duhovno ofukariti, a prije toga ona država uspjela i materijalno ofukariti, uzeti vakufe, uzeti imetke muslimana, nacionalizovati to i na svaki drugi način iscrpiti snagu muslimana. Boriti se protiv ulemije muslimanske i tako dalje i tako dalje. Ograničiti nas na određene gradove, na određena područja, i nazvat nas, ovo je bosanski islam, a ovo je nekakav drugačiji islam. Da bi nas na taj način odvojili od ostalog svijeta muslima. muslimansko, kako bismo snagu izgubili. Pa, kao što ne mogu postaviti granice u vjerskom pogledu, kao što su postavili granice među državama ti okupatori, nakon okupiranja muslimanskih i islamskih zemalja, pokušava se oživiti ideja nacionalnog islama i islama koji je ograničen na određena područja. Pa kada ti imaš svoj nacionalni islam, ima i onaj svoj nacionalni islam. A ta dva islama nisu ista, to drugim riječima znači da je među vama postavljena granica koju vi nikada nećete moći ukloniti, pa da se ujedinite i učvrstite. I zato je najveći dokaz bio dušmana naših bio, moramo presvjeći zelenu islamsku transverzalu. Muslimana Bosne sa ostalim islamskim svijetom. I to su pokušali okupacijom, ubijanjem, okupacijom istočne Bosne, gdje nas presjecaju sa našom braćom u Sanđaku, dole dalje na Kosovu i dalje gdje vodi, kako nazivaju tu zelenu transverzalu, koja nas povezuje sa islamskim svijetom, a na drugi način pokušava se preko orientalista, preko onih koji su završeni na zapadu i koji su danas prihvaćeni u našem društvu više nego oni ili u potpunosti prihvaćeni u našem društvu kao nosioci naprednog islama, islama koji se širi, koji napreduje, takvi orientalisti koji uopšte ne znaju arapskog jezika da mogu pročitati u Kur'anu i u sunnetu Rasula, ali sad sam, oni se uzdižu i protežiraju. Pa se kaže, to je profesor taj i taj, tefsira ovoga i ovoga, a ne kaže se komu je bio njegov šejh. Da se kaže, njegov šejh je bio doktor Jovan Petrović. Sad se može od čafira uzimati, ne uzimila naša vjera. Ali to se nama postavlja, što se kaže, čavče pod goluba do današnjeg dana. To se kod nas radi. Pokušava se jedan ograničeni islam postaviti. I to je vrlo opasno. I ovo je samo napomena jedna, a o ovome se posebno da govoriti. Ne ima toga. I ne smije biti toga. Već ima onaj islam onakav kakav jeste, kako ga je uzvišeni Allah objavio. Kur'anom i sunnetom Resula alihi sato se. Drugi islam nije primljen kod Allah te barke. Onen jemteli gajral islami dinem felen yukbelen. Ko bude tražio drugu vjeru mimo onoga poznatog islama. Gajral islami, el islam. Mimo onog poznatog islama. Felen yukbelemi, od njega taj islam neće biti primljen. Zvao ga on islamom ili ne zvao, to je manje važno. Jer se gleda na onu, na suštinu, a ne gleda se samo na ime kod uzvišenog Allaha. Kada pozivamo u islamsko jedinstvo, ne može biti islamskog jedinstva mimo Kur'ana. Ne može biti islamskog jedinstva mimo sunneta. Ne može biti islamskog jedinstva mimo kible koja nam je određena uzvišenim Allahom. Ne može se kibla tražiti kao što se prošli put u prošlom periodu tražila u Moskvi. Danas na drugim mjestima na zapadu naša kibla zna se gdje je. I zna se što se ide, nađi gdje se ide i kada se ide. Otiđi 100 puta u Beč, nećeš nikad biti hađija. Ne ima fajde. Jer nije tako to određeno. Ali neki nose to zvanje da je to čast i počast. A u stvari nije. Nije tek tako određeno zašto se ide tamo. I onaj koga je Allah počastio da tamo ode, vidio je tu ljepotu duše gdje duša uživa. Pored napora koje treba podnijeti svakako, koje čovjek ni približno u ovome svakodnevnom životu ne bi mogao podnijeti. Od vrućine, od stiske, od svega onoga. Ali alhamdulillah, jesi li došao sađa, opet išao nazad. Allah tako dadne. Što je to tako? Jer je to dova, a zatim muđiza. Allahovo davanje. Jer Ibrahim a.s. kaže فَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِي رَيْدِ. Bože, daj da srca ljudi pitaju kjavita. Nečija srca pitaju u Moskvu i na zapad i na druga mjesta. To im je kibla. Da ih Allah uputi napravi put, dovu činimo. Jer kad je neko zakoračio na uzubila prema džehennemu, ne treba ga gurno da ide u džehennem, nego mu treba dati ruku, izvaditi ga, da ne ode skroz tam. Dovo im činimo da je Allah uputi, jer ne valja to što radi. Što se okreću ovim i onim. A što ostavlja im pravu vjeru Allahom, onakvu kakva jest. Ne može naš davet, naš din, ne može biti u muzici. Ne možemo mi od svojih džamija pretvoriti diskoteke pa da nam ljudi dođu. Nije to pravi put. Imamo na nekim mjestima primjera gdje se je uz džamiju otvorio klub. Pa se zatvori džamija. A nije se džamija proširila. Imate primjer u Bologa. I na drugim mjestima. I ako neko popušta, nije to klub koji popušta. Koji bi trebao popuštati. I odreći se nekih dunjalučkih stvari. Već se to uvijek dešava u takvim slučajima da se na pitanju islama popušta. A ko je to od ljudi, vlasnik islama, ko može reći ja ću ovo popustiti, ja ću ovo dati ljudima, ne morate ovako, ko je to? Samo uzvišeni Allah može dati. A on više ne objavljuje drugi Kur'an, niti šalje novog svoga poslanika, tako da ne ima promjena ove vjere. Ostaje onakva kakva jeste. I u tom slučaju čovjek neuzubila može izaći svoje vjere. Ako kaže, mi hoćemo moderni islam, to znači onaj islam koji je objavljen kao da je neuzubila za osto. Kao da neuzubila Allah nije predvidio ovo vrijeme i ovo mjesto i ove ljude i ovu prirodu ljudsku i ove događaje. Kao da je to za njega bio nepoznat. Ne, ne, ne. Naše vjerovanje je da Allah zna sve. Da zna sam gajbu. Walillahi gajbu semavati wal ard. Allahu pripada. Nije samo rečeno Allah zna. Ne samo znanje. Nego je vlasnik toga u rukama mu je. Vlada time. Tim gajbom. Nebesa i zemlje. Nema za njega tajne. Svaki atom poznatni. I prije nego što je bio, i kada će nestati, i koliko će biti, za njega ne ima sitnog i krupnog, za njega je sve jednako. Ma halukuhu wa la ba'thukum illa kanafsin. I vaše stvaranje i vaše proživljenje, svi vas, kao stvaranje i proživljenje jedne osobe. Allahu je sve jedno. Kun fe je kun. Budi, budi. Nema za Allaha teško. Pa kao da uzvišeni Allah nije mogao predvidjeti ovo vrijeme i ove ljude i ovu prirodu. Predvidio je sve. I događaje će. I šta će biti. I zato je naš imanski šan bez koga ne možemo biti muslimani wa bil kaderi hajri wa šarri min Allah. I vjerujemo u kader Allahovu odredbu. Da je sve odredio, propisao sve, zapisano šta će biti do kijameskog dana. Sve unaprijed. Ma kana wa ma yakun. Sve što je bilo i sve što će biti. Ima za njega nepoznato. I prema tome je propise ove naše vjere uspostavio. I samo možemo uspjeti kroz Kur'an i kroz Sunnet i nikako drugačije. Ostalo je dalalet i krivi put. I nemojmo tome nasjedati. Dalje, u našoj vjeri, kroz ovaj menheđ i ovaj program, zahtijeva se ittiba, levtida. Traži se slijeđenje, a ne izmišljanje. Nije tebi naređeno u tvojoj vjeri da trebaš doći sa nečim novim. Nekakvom novom filozofijom, nešto novo uvjeri da ti otkriješ pa da budeš dobar musliman. Ne. Od tebe se traži da slijediš. Ne samo da od tebe nije traženo ništa novo, već ti je najstrožije zabranjeno. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Što znači, dobro se pripazite, dobro se čuvajte bilo čega novog u vašoj vjeri. uopšteno, u vjerovanju ili u propisima vjere. Fa inne kulle muhdesetin bid'ah, jer je svaka novotarija bid'ah. Neki danas bid'ah ne smiju ni spomenuti. Jer će biti prozvani ovim ili onim imenima. Pa Allahov hater je preći nego cijeli dunjalu. Ne smiješ reći ono što je pejgamber govorio, ali sad to sada, pa zar smo mi sebe dotle srozali? Da ne smiješ kazat bid'ah? Ima bid'ah, kako ne ima? Da nas Allah sačuva toga. Fa inne kulle muhdetetin bid'ah, jer je svaka novotarija, mala i velika uvijek, bid'ah. Wa kulle bid'atin dalale. A svaki bid'at je dalale. Krivi put. Nema lijepog bid'ata. Jer ne može niko doći poslije Resula ali sad vasalam i reći ima lijep bid'at. Kad on kaže kulle bid'atin dalale. Svaki bid'at je dalale. Krivi put. Što? Jer ako ti sada uvijek promijeniš nešto malo u tvome viđenju, u tvojim očima, za 100 godina to će prerast neuzubila u širk, u kufr. Jer ljudi neće ostajati kod toga. I zato Abdullah ibn Mes'ud kad je vidio skupinu ljudi u svoje vrijeme ashab, koji je poslanik ali sad za sada, vidio skupinu ljudi, sjeli u halku, pokutili kamenje oko sebe i onaj im jedan kaže proučite 100 puta to i to i prouči. Pa onaj prouči toliko pa prouči. A on dođe kod njih pa kaže, ljudi, izbrojte svoje grijehe koje ste zaradili. Ne trebate brojati dobra djela. Ako ste uradili kako dobro djelo, ne trebate Allahu brojati. Ahsahullahu anesu. Allah sve to popiše, a vi ste to i zaboravili šta ste uradili. Neće vam propast, pa morate brojati koliko ste šta puta zajednički to proučili. Ali izbrojte svoje grijehe. Još se odjeća pejgambera, ali sad to se nam nije raspala. A vi nešto novo radite u Allahovoj vjeri. Tako mi Allah i vi mislite da ste bolji od svog poslanika, ali sad to se nam, da ste vi na pravom putu ili ste vi na očitoj zabludi. Na krivom putu. Mislite nešto da ćete bolje donijeti nego pejgambera, ali sad to se nam. Ne može. I zato imam Mali govorio, ko kaže da u islamu ima lijep bidat, lijepa novotarija, optužio je pejgambera, ali sad da nije dostavio Allahu vjeru. I naveo sam vam više puta primjer, oni koji ulaze u crkve, imaju 2 posude sa desne i s lijeve strane i umoće prst. Pitam šta to rade, kaže, to je njihov abdest. E takav bi i naš abdest bio danas, da su oni prije nas mijenjali. I abdes i gusul i sve ostalo. U moći prst i sve se završio. Gutari su. I prije ahireta sjedi pred onoga svoga, ispovijedi mu se, u našem slučaju podaj mu kovertu i završio. Zar može biti takva Allahova vjera? Da se to može tako raditi? Kako to mi svata? Nije klanio, nije postio, nije ovo, nije ono. Sada na 10 hatmi uplati, on nije znao ni ući. Nije se potrudio da uči. To mu nije bilo važno. Nije imao vremena. Čić, ko će današnje vrijeme učiti harfove i učiti Kur'an i sricat slova? Ko će to danas? Nije htio da troši vrijeme na to. Nije ti je klanio, ni ti je znao zavjeru ikada. A hajmo sad angažuj efendije da ga oni spase iz vuku na uzogleda. Pa ćemo vidjeti da se efendije u mnogim slučajima bave mrtvima više nego što se bave živima. Kako je to logika? Gdje je to širenje Allahove vjere? Ne treba se Allahova vjera širiti po mezarima. Nego među ljudima. Treba ići među ljude. Treba proživiti Allahovu vjeru. Jo, mi smo se zabavili mrtvima, a dolazi nam Jehovini svjedoci, na vrata kucaju i oni nas pozivaju na krivi put. Ne može to tako. Stvari treba postaviti na pravi nogi. Na svoje mjesto. O ovim stvarima, koliko je to jednostavno shvatiti da je i smiješno, ali to je naša stvarnost. To je naše događanje koje moramo promijeniti da bi nam se situacija promijenila. Jer ne ima vajnje reći ja rabbi, Bože pomozi. A mi nismo ništa učinili da se promijeni naša situacija. inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah neće promijeniti ono u čemu je jedan narod. Hatta yughayyiru ma bi'anfusihim, dok oni sebe ne promijene. Hoćemo da smo kako treba, hoćemo da smo jaki pred svojim neprijateljem, hoćemo da smo čvršći, da smo jedinstveni, da nam ne mogu ništa, da širimo svoju vjeru, da je Allahova vjera najjača. Moramo i mi svoj odnos promijeniti prema svojoj vjeri. Nije dovoljno samo reći ja volim svoju vjeru. Ja bih se žrtvovao za svoju vjeru. Mora se učiniti i korak. Mora se i uraditi na tom vjeru. A to je prije svega čvrsto i čisto znanje. Čisto znanje iz svojih izvora, a drugo čvrsto znanje. Ne, ja mislim. Jer danas u većini slučajeva kod muslimana je situacija la ya'lamuna al-kitaba illa amali. Ne znaju Allahovu vjeru, osim priče. Mislim, kaže se, priča se, sastao se Musa sa Hazreti Hidrom, Faraon se sastao sa Musaom, nekoliko priča, kazivanja i to mu je sve. Kad upitaš jednog muslimana u većini slučajeva, o čemu to govori Kur'an? Nađe se začuđen. Što me pitaš, to pitanje nije to, nego ne zna odgovoriti. Ne zna šta će reći, jer se nije tim bavio. Pa nisam ja to učio. Kao da je objavljen Kur'an samo za medrese i za fakultete. A drugi ne treba kao da ga znaju. Boga mi će sad biti pitan ovom neki tamo. Jesi li znao i jesi li po njemu razio? I po sunnetu Rasula i sada sam. Pitanje u Leme, inša Allah, o tome ćemo sljedeći put govoriti sutra ko bude, inša Allah. Ko je u Leme? Koja su svojstva u Leme? Šta treba pri sebi Alim imati da bude slijeđen? I da bi imao ime Alima i koje su njegove obaveze i dužnosti? Ali Boga mi ne, u većini slučajeva taj emanet je danas zapostavljen. Alim je između dvije situacije, treće ne ima. Ili je alim kako treba. I to tumači i blagoli se njemu inša Allah koji iskreno tome. Ili prvo ne zna, zovu ga alimom. Pa ga je stid ustat pa reći ja ne znam. Ili zna, a neće da to širi, pa šuti. Pa su takvi neuzubila propreti od uzvišenog Allah. Ili je kako treba i blago se njemu. Ili je kako ne treba, pa teško se njemu. Ne ima tu sredine. Sredina u tome slučaju je la ilaha ula wa la ilaha ula. Niti su uzore, niti su uzore. A to je opis innal munafiqina fi dharkil asfali min an-nar. To je opis munafika. Ni ovima, ni onima. Neopredjeljen. Danas je vrijeme kada nema neopredjeljena. Onda se moralo pisati neopredjeljen, a bili su opredjeljeni naši. Jer se nisu htjeli pisati ni pod Srbima, ni pod Hrvatima. Jer su znali da i ime Srbin i ime Hrvat ne nose samo to, ta slova, nego nose za sobom i nešto mnogo veće. A to je akida i to je haram. Pa su pretpostavljali više da se napišu neopredjeljeni nego Srbin i Hrvat. Jer neopredjeljen se može protefsiriti kao neopredjeljen za ono zašto se ljudi opredjeljuju. A on je u pogledu svoje vjere opredjeljen. To je ondašnji ono vrijeme. Ali danas su ljudi vrlo opredjeljeni. Zatim, kao jedan vrlo važan princip, jeste sveobuhvatnost ove naše vjere. I ne smijemo, i ne smije nam se desiti da uzimamo jedan dio naše vjere, a drugi ostavljamo. Efe tu minuna bi ba'del kitabu wa tekfuruna bi ba'del. Zar ćete vjerovati u jedan dio knjige, a u drugi ne vjerovati, a drugi ostali? I mnogo ćemo džemata danas u svijetu naći, koji su uzeli za jedan princip vjere, a druge principe napustili. Pa ćemo naći neke koji su rekli, mi hoćemo samo zikrove, samo ibadete. A napustili su jedan veliki, veliki ili ogromni ili većinski dio islama i ograničili se samo na to. Drugi kažu, mi hoćemo da uspostavimo islamsku vlast, muslimani da vladaju svijetom. A ostavili su i akidu, i vjerovanje, i fikske propise, i ostavili su mnogo toga. Ne može se na takvim principima graditi jedna zajednica muslimana, već to mora biti jedna sveobuhvatnost. Inače ćemo se neuzubila podijeliti firakan vahza na stranke i na mnoge partije. Pa ćemo protežirati samo jedan dio islama, a drugi ostavljati i zapostavljati. A to ne smije se desiti jednom muslimanu. Sveobuhvatnost islama. I tako treba da ga shvatamo i tako treba da radimo. Dalje, prema muslimanima dužni smo nasihat iskazati. Dužni smo dati im savjet i pozivati u jedinstvo muslimana. I nikako u mržnju. Pozivati u mržnju među muslimanima je teški grijeh, haram. Pozivamo mi u jedinstvo muslimana. Pozivamo u snagu i zajedništvo. Ali ne zajedništvo na principu džahilijeta, nego zajedništvo na principima Kur'ana i Sunneta. Jer se kaže, vatelsimo i čvrsto se prihvatite. Zašto? Bi hablila za Allahovo uže. Protumačeno da je to Kur'an, protumačeno da je to Islam. Ništa drugo. وَلَا تَفَرَّقُوا i nipošto se po drugom kiraju وَلَا تَفَرَّقُوا i da vam se nipošto ne desi da se razilazite. Zatim, dužnost nam je da se potpomažemo u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nipošto u grijehu i u neprijateljstvu. Ono što danas kod nekih nalazimo. وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَ potpomažite se na dobročinstvu i na takvalu. وَلَا تَعَوَنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ a nemojte se potpomagati u grijehu i u neprijateljstvu. Zatim, moramo shvatiti da cilj ne opravdava sredstvo u islamu. Koliko god naš cilj bio uzvišen, to nam ne daje pravo da možemo koristiti nešerijatska i nedozvoljena sredstva. Haram. Ne može se haramom do halala da neko uzme kamatu pa da dadne za džamiju. Što kažu, ne može krmak u kurban. Prosto rečeno među ljudima. Pa i ono je hajvan. Ali ne može to tako. To je nečisto. Pa ja hoću kurban, to je nešto fino, to je nešto lijepo, ali ne može to. To ti ne može. Od ukradenog ne može biti sadak. Ne ima namaza, ko što kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ne ima namaza bez čistoće i ne ima sadake od ukradenog. Ne možeš ukrasti pa dati sadak. Ne može to tako. Ne može cilj opravdavati tvoje sredstvo koje ne ima osnove u islamu. Drugim riječima naći ćemo danas neke koji kažu mi hoćemo da pomognemo islam. Kada bismo mi islam tumačili onakav, ko što kažu, onakav kakav jeste, a mi bismo bili zbrisani sa zemlji. Nego mi moramo malo tumačiti drugačije islam prema ovom vremenu, prema onome kako ljudima odgovara da bi ga oni prihvatili što više. To je isto to. Preko harama hoćemo malo. A zasigurno da to ne može. Jer ne ima uspjeha osim uz Allahovu pomoć. Omen nasru illa mine indigla. Ne ima pobjede osim od Allaha uzvišeno. A kako će ti Allah dati pobjedu na osnovu harama? Hoće muziku u džami, a kad dođe vakat, odgrne samo zastor, nek se pokaže mihrab da se klanja, pa opet zatvori. Šta smo uradili? Ne može se i ne smije se preko harama tražiti halal. Niti će se uspjeti, to je garantovano. Zatim, oživljavanje čistog, iskrenog islamskog bratstva. Da musliman voli svome bratu ono što voli sam se. Nasihat među muslimanima i želiti dobro svojoj braći muslimani. Može neko reći, koliko god ja činim nekim muslimanima dobro, Ne mogu se ja nadati da će oni to ispravno shvatiti. Ne mogu se nadati da će me oni adekvatno nagraditi. Pa ne traži se nagrada od ljudi, već od uzvišenog Allaha. Na tebi je da učiniš ono čime si zadužen i šta si obavezan. A za rezultate ne pitaj, jer rezultate daje uzvišeni Allah. I drugo, ne očekuj od ljudi nagradu za ono što radiš. I treće, ono što si uradio u ime Allaha i ispravno, u skladu sa Islamom, nemoj žaliti šta te na tom putu kasnije zadesi. Nemoj reći da nisam to uradio, jer me to i to zbog toga zadesilo. Jer si uradio onako kako si bio dužan da uradiš, kako ti je bila obaveza. A šta te je zadesilo na tom putu? To je jedno iskušenje. Ispravno je bitno da si postupio, osaburi, izdrži, a pomoć dolazi uz teškoću. Uz teškoću i nas dolazi. Ovo su neki od vrlo važnih principa u našem putu do uzvišenog Allaha tebareke ve teala i njegovog zadovoljstva, koje bismo trebali u svakodnevnom i cjelokupnom našem životu da primjenjujemo. Ono što muslima ne zna od svoje vjere, dužan je pita. Fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lemun. Pitajte one koji su upoznati. Ulemu, ako vi nešto ne znate. Tako da muslimanu se ne smije desiti da živi u neznanju, već je dužan da pita i da radi kasnije o tome. Ovo su neki od najvažnijih principa u našem radu i djelovanju. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nam pomogne na njegovom pravom putu, da nas ojača, učvrsti i da nas pomogne do njegovog zadovoljstva.